oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 listopada, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Jakrytowski. Nie żyją dwie osoby po pożarze domu jednorodzinnego w Skolimowie Włódzkiem. Strażacy opanowali już ogień. Blisko 130 zachorowań na odrę do połowy października. W ciągu ostatnich dni 14 zachorowań w okolicach Warszawy. Za chwilę o niepokojących danych sanepidu. Zaczynamy jednak od ważnych i aktualnych informacji dla pasażerów na linii kolejowej Warszawa-Białystok. Wstrzymano ruch kolejowy pomiędzy stacjami Racibory i Szepietowo. O tym, co się tam stało, powiedział nam Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Nieostrożny kierowca samochodu ciężarowego wjeżdżając na przejazd kolejowo-drogowy pomiędzy stacjami Szepietowo a Racibory na linii kolejowej Warszawa-Białystok uszkodził sieć trakcyjną nad dwoma torami. W tym momencie ruch na linii kolejowej pomiędzy stacją Racibory a Szepietowo został wstrzymany. To powtórzmy, kolejowa trasa Warszawa-Białystok. Na miejsce jadą dwa pociągi, które mają naprawić trakcję. Pasażerowie będą też musieli przesiąść się do autobusów. Dwie osoby zginęły po pożarze domu jednorodzinnego w Skolimowie Włódzkiem. Informacja o pojawieniu się ognia dotarła do strażaków około 10 rano. Po dotarciu na miejsce wewnątrz zadymionego budynku znaleźli ciała dwóch osób. To kobieta w wieku 86 lat i 93-letni mężczyzna. Pożar został opanowany. Na razie strażacy nie chcą mówić o tym, co mogło być przyczyną pojawienia się ognia. 128 przypadków zachorowania na odrę. Tyle zarejestrowano od początku roku do połowy października. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ubiegłym roku w tym samym czasie zgłoszono o 70 przypadków zachorowań mniej. Tylko w ostatnich kilku dniach Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny potwierdził w sumie 14 zachorowań. Chorzy są m.in. w okolicach Warszawy, w Pruszkowie, Piastowie i na Darzynie. Doktor Michał Sutkowski mówi, że odra początkowo daje niejednoznaczne, mylące objawy. Zaczyna się od wysokiej temperatury, później dochodzi do tego wysypka. Wysypka czerwona, plamista, idąca od góry do dołu, zza ucha zwykle wychodzi. Najpierw na twarzy, na tułowiu, na kończynach. Białe plamki w okolicach zębów trzonowych i przedtrzonowych, tak zwane plamki kuplika, to mamy odrę. A jeśli rozpoznamy u siebie objawy choroby, powinniśmy szybko odwiedzić lekarza. Doktor Michał Sutkowski zachęca również do szczepień, które są obowiązkowe i bezpłatne. Szczepimy się. To zabezpiecza przed powikłaniami niebezpiecznymi tej bardzo zaraźliwej, bardzo niebezpiecznej choroby, jaką jest odra. Powikłania po odrze mogą doprowadzić nawet do śmierci. Szczególnie narażone są dzieci poniżej 5 roku życia oraz dorośli powyżej 20. Zimna wojna z szansą na prestiżową nagrodę niezależnego kina brytyjskiego. Film Pawła Pawlikowskiego nominowano do British Independent Film Awards. Historia trudnej miłości Zuli i Wiktora powalczy o nagrodę z 4 innymi produkcjami. Najlepszy zagraniczny film niezależny to jedna z 24 kategorii tegorocznej edycji British Independent Film Awards. Obok BAFTY to najważniejsze nagrody brytyjskiego przemysłu filmowego. Wyprodukowana przez łódzkie studio Opus film Zimna Wojna konkurować będzie m.in. z filmem Roma w reżyserii Alfonsa Cuarona i z japońskim Shoplifters Hirokazu Koredy. To nie pierwsza nominacja dla Pawlikowskiego do tego wyróżnienia. W 2014 roku nominowany był jego poprzedni film Ida. Ostatecznie statuetki nie zdobył. Jak będzie tym razem, przekonamy się 2 grudnia. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Dodajmy, że Zimna Wojna to także polski kandydat do Oscara. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 18 stopni i tak ciepło będzie w Przemyślu. 14 w Lublinie i Krakowie, 12 w Kielcach i Zakopanem, 11 w Opolu, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy, a najmniej 9 w Suwałkach. Pochmurno i deszczowo w większej części kraju, wyjątkiem będzie północny zachód, gdzie po południu pojawi się więcej przejaśnień. W nocy również sporo chmur i mgły. Na termometrach od 1 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Zespół The Ting Tings wydał nową płytę, co mnie jakoś tak szczególnie zaintrygowało i właśnie z tego albumu nagranie, które otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Na stronie polskieradio.pl/trójka widać nasz artykuł. Dzisiaj tytuł Krzycząc Polska. Te słowa pojawiają się w tytule wystawy, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale te słowa padną także w opowieści o premierach teatralnych. To na razie tyle, jeżeli chodzi o zapowiadanie. Przejdziemy dzisiaj do Katowic w związku z festiwalem Ars Cameralis. No i będziemy ponownie smakować wspaniałości studia eksperymentalnego Polskiego Radia, a jest o czym opowiadać i jest co przypominać, a wszystko za sprawą szczególnego wydawnictwa płytowego. Nasz plan na stronie, jak już powiedziałam, widoczny i można z niego czerpać od ręki, ale zaczynamy tradycyjnie od tego, co szczególną uwagę moją i Agnieszki Obszańskiej zwróciło w nadchodzących dniach. Zacznę może dzisiaj ja i patrząc za okno na ten jesienny pejzaż, chciałam opowiedzieć o 16. Opolskiej Jesieni Literackiej. To jest oczywiście zaproszenie do Opola. Przeniesiemy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, która już po raz 16 i tą imprezę organizuje. Imprezę, która jest oczywiście szansą spotkania się z literaturą, szansą na spotkanie się z ludźmi literatury i innymi czytającymi, co czasami w świetle badań czytelnictwa wydaje się być taką propozycją trochę elitarną, ale zachęcamy do tego, aby się zainteresować nie tylko tym, co się dzieje w Opolu, ale teraz właśnie na Opole patrzymy. No więc dzwonię do Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden odauczek Miejska Biblioteka. Kłaniam się Państwu. Chcemy, aby ta 16. odsłona była takim świętem, w którym każdy z nas odkryje jakąś książkę, jakiegoś autora i jeśli tak się stanie, to będzie dla nas wielkim, wielkim wyróżnieniem. Służą temu spotkania z zaproszonymi gośćmi. Po spotkaniach oczywiście także rozmowy, a ponieważ goście przywożą ze sobą rozmaite światy literackie, to te dyskusje często mogą też dotykać naszego życia, prawda? Mogą być gorące, mogą być czasami bolesne, a czasami radosne. Zaczynamy bardzo radośnie, bo zaczynamy z panią Urszulą Dudziak, którą wszyscy kojarzą jako wokalistkę jazzową. Jej papaje śpiewane były na wielu krańcach świata, ale do nas przyjedzie jako autorka przede wszystkim książki. Książki pod tytułem Wyśpiewam wam więcej, to już jej druga książka, której Urszula Dudziak dzieli się znakomitymi anegdotami, sami, ale też przede wszystkim opowiada, odsłania troszkę siebie. Pokazuje nam z jednej strony kobietę sukcesu, z drugiej strony kobietę, która także zeznała smaku porażki, więc na to spotkanie, które będzie inaugurujące naszą Opolską Jesień Literacką, zapraszam 6 listopada o godzinie 18 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. To jest dopiero początek. Potem kolejni autorzy i kolejne szanse na to, aby rozmawiać o literaturze, o ich literaturze, ale też o życiu. Drugi wieczór to spotkanie z autorem, który jest oczekiwany chyba w Opolu, z panem Szczepanem Twardochem, i mamy propozycję taką jeszcze ciepłą, wydawniczą, bo dopiero co odbyła się promocja książki Królestwo, która jest kontynuacją Króla bestsellerowego, więc mam nadzieję, że nasi mieszkańcy wybiorą spotkanie ze Szczepanem Twardochem, aby też sprawdzić, na ile ta kontynuacja jest taka, jakby oni sobie być może jako czytelnicy zaprojektowali. Także ze Szczepanem Twardochem o najnowszej jego książce Królestwie w drugim dniu Opolskiej Jesieni 7 listopada. A potem Eustachy Rylski, Paweł Sołtys, Martyna Bunda, Tomasz Michniewicz, Małgorzata Reimer. Nie wymienię wszystkich zaproszonych autorów, ale dziać się będzie bardzo dużo. Te nasze propozycje, mam nadzieję, że będą też takimi propozycjami, które spełnią wiele gustów czytelniczych, bo tak jak już pani powiedziała, redaktor, zaprosiliśmy autorów bardzo różnych. No i myślę, że takim dodatkową atrakcją tej Opolskiej Jesieni jest wizyta Józefa Wilkonia w naszym mieście, bo to nie tylko książki, ale także sztuka, więc będzie można oglądać w przestrzeniach biblioteki od 8 listopada zarówno prace ilustratorskie, jak i rzeźby pana Józefa Wilkonia. I to, co też wprowadziliśmy, to pomyśleliśmy o naszych najmłodszych czytelnikach, stąd dla nich warsztaty, spotkania, no i oczywiście taka akcja happeningowa, ostry dyżur literacki dla dzieci i rodziców. Pani Danuto, gdzie możemy znaleźć w sieci informacje na temat 16. Opolskiej Jesieni Literackiej? Więc ja zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę Miejskiej Biblioteki www.mbp.opole.pl. Zapraszam na Facebooka, na Instagram. Także w Miejskiej Bibliotece, jak i w całym mieście, można znaleźć ulotki, plakaty informujące o tym wydarzeniu. Bardzo dziękuję pani Danuto. Zapraszamy do Opola. Pani Danuta Łuczak była naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam. Tak, i warto jeszcze dodać, że tak naprawdę dotknęłyśmy z panią Danutą programu, więc o wiele więcej w tym programie można znaleźć. Na przykład w ogóle nie powiedziałyśmy o poetach, o poezji, a takich spotkań też jest sporo. Warto się zainteresować, no i też warto uczestniczyć w tych spotkaniach, bo to wszystko od 6 listopada do 13 grudnia. Dobrze o tym wiem. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, po świeci pajęczych przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, po paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat and that's a fact. Zdobyć sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak w nagraniu ze swoją mamą Urszulą Dudziak. Cały czas mam w głowie wspaniałe, naprawdę wspaniałe wystąpienie Urszuli Dudziak podczas naszej gali wręczenia Nagród Mateusza 2018. To było takie ogniste przemówienie na temat kobiet, kobiecości, która nie gaśnie z wiekiem, wręcz przeciwnie, nabiera tylko kolorów i smaków. Zachęcam, gdyby ktoś chciał, to na stronie polskieradio.pl/trójka można to wystąpienie pani Urszuli, jak i cały koncert, który towarzyszył wręczaniu nagród, obejrzeć. Teraz sprawdzamy, co wybrała Agnieszka Obszańska. A ja polecam i zapraszam na 10. już edycję Narracji, festiwalu, który co roku rozgrywa się w przestrzeni miejskiej Gdańska i wybiera sobie inną dzielnicę. Tym razem sceną dla artystów prezentujących swoje prace 16 i 17 listopada stanie się dzielnica Oliwa. A o narracjach wszystko wie i opowie Piotr Stasiowski, kurator tegorocznej edycji. To jest przede wszystkim bardzo trudna dzielnica dla narracji, muszę przyznać. Wszystkie prace artystyczne, które wymyślamy tutaj razem z artystami, gdzieś tak staramy się je pokazać, aby one faktycznie były widoczne na ulicach Oliwy. Oliwa jest dosyć dobrze doświetlona. Tam bardzo dużo się dzieje w takiej warstwie wizualnej. Jest mnóstwo przepięknych, dekoracyjnych ławek, ozdób, budynki są dopieszczone. Także faktycznie te prace artystów sztuki współczesnej w jakiś sposób będą konkurować z piękną architekturą. Ta trasa, którą przejdziemy w tym roku, trasa około 5 km, to trasa, która ogranicza się tak naprawdę do terenu Starej Oliwy. Odległości pomiędzy poszczególnymi punktami są dosyć długie. Na mapie wydaje się, że jest to niedaleko, ale po przejściu całej trasy naprawdę będziemy czuć to w nogach. Głównie skupiamy się na Starej Oliwie, zaczynamy od jej centrum, idziemy w kierunku lasów oliwskich, by później znowu zejść do centrum. Staraliśmy się ustalić tą trasę tak, aby była atrakcyjna pod kątem też takim krajoznawczym typowo. To będą też takie zaułki, nawet ci, którzy znają Gdańsk i Oliwę, no, będą mogli czuć się zaskoczeni? Było ciężko takie zaułki znaleźć, ale faktycznie publiczność narracji przyzwyczajona jest do tego, że pracy należy szukać w zaułkach. Także zaułki oczywiście będą, miejsca nieoczywiste, miejsca wybrane ze względu na ich ukrycie, nieoczywistość. To jest coś, czego szukaliśmy w Oliwie. Tym bardziej, że bardzo często ludzie spacerują po Oliwie, spacerują po pięknym parku oliwskim, spacerują do zoo. Także te miejsca wielu gdańszczanom są znane. My chcemy pokazać Oliwę z jej mniej znanej strony, jednocześnie oprowadzając ludzi po jej centrum de facto. Co z tym wszystkim zrobią artyści już? Ja w zasadzie, kierując się doborem artystów, postawiłem sobie takie trzy główne założenia. Pierwszym założeniem było to, że chciałem zaprosić gdańskich artystów. To jest też czas dla nich, kiedy ich prace mogą wybrzmieć, kiedy mogą być pokazane. Oczywiście wybrałem tych jednych z najciekawszych. Oni się być może pojawiali też na poprzednich edycjach, natomiast na tą edycję specjalnie tworzą nowe prace. Drugim takim motywem to było to, żeby otworzyć Oliwę też artystów ogólnopolskich czy zagranicznych. I faktycznie wśród zagranicznych artystów pokazujemy pracę dziewczyny z Łotwy, jednego Litwina, Czecha, Palestyńczyka. I trzecim takim motywem, którym staram się kierować, to to, żeby to nie były prace oczywiste, żeby to nie było ozdabianie Oliwy, tylko faktycznie, żeby te prace w jakiś sposób problematyzowały ich obecność w tym miejscu. Kilka z prac na przykład odnosi się do kwestii emigracji, która jest dosyć istotnym teraz elementem krajobrazu społecznego Gdańska. Także wydaje mi się, że to zaproszenie gości z zewnątrz do Oliwy, do tej właśnie takiej mieszczańskiej dzielnicy, jest takim gestem, który ma dać też do zrozumienia to, że musimy się otworzyć na wpływy obcych kultur, wpływy osób spoza Polski, niejako złamać ten mieszczański charakter. Także to są jakby takie trzy główne założenia, które przyświecały mi, gdy rozmawiałem z artystami na temat ich realizacji. Festiwal Narracje, jego 10. edycja w gdańskiej Oliwie. To już 16 i 17 listopada, a ja polecam festiwal i stronę www.narracje.eu. Polecała Agnieszka Obszańska, a informacje na temat tego wydarzenia można znaleźć także na stronie polskieradio.pl/trójka. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. Ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy. A głupiemu szczęście jako pupa. I zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zechleje w ruinie. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Pablo, Paweł i Ludziki, nagranie piosenka z najnowszej płyty Pawła i zespołu, ale to jest piosenka do tekstu Czesława Miłosza, do wiersza Czesława Miłosza pod tytułem Piosenka. Takie połączenie tego, co było, z tym, co jest, i myślę, że to dobry wstęp do rozmowy z Piotrem Rybsonem, który jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Chcemy porozmawiać o wystawie Krzycząc Polska Niepodległa 1918 i też od razu chciałam powiedzieć, że, no, co jest oczywiste i chyba nie trzeba tego tłumaczyć, na pewno w tym programie, w całym kraju, w wielu miejscach mamy rozmaite propozycje, także kulturalne, które wiążą się z nadchodzącą rocznicą odzyskania niepodległości. Zostało nam 8 dni do 11 listopada. No ale ponieważ 11 listopada już od lat oczy kierują się na stolicę i samo Muzeum Narodowe jest w takim miejscu, które też jest bardzo ważne, w samym centrum Warszawy, to myślę, że rozmowa o waszej wystawie, o wystawie, której jesteś kuratorem, jest bardzo dobrym pomysłem, aby te wszystkie wątki połączyć, zwłaszcza, że tworzenie wystawy w kontekście stulecia odzyskania niepodległości to musi być coś deprymującego, czy też wyzwanie takie, na jakie się czeka 100 lat? No, 100 lat nie czekałem, ale raczej przyjąłem to wyzwanie z radością i z poczuciem odpowiedzialności, bo Muzeum Narodowe też jest takim miejscem, tak jak powiedziałaś, ważnym, ale ono jest ważne dlaczego? Też jest ważne dlatego, że ono w zasadzie 100 lat temu powstało jako Muzeum Narodowe. i Muzeum Narodowe też przechowuje strasznie dużo rzeczy, które z tego momentu odzyskania niepodległości i lat poprzedzających ten moment pochodzą. W związku z tym ono jest w pewien sposób naznaczone przez fakt odzyskania niepodległości. Jest instytucją niepodległości niepodległej Polski, więc wyzwanie było spore. Ale pomógł mi trochę w tym mój dziadek. Pomógł ci dziadek? W jakim sensie? Dziadek, którego nigdy nie poznałem, ponieważ on został zamordowany przez komunistów w 1953 roku. Ja się urodziłem parę lat później, ale on brał udział w POW w 16 roku, w pułku Ułanów Krechowieckich w roku 18 i w zasadzie walczył o terytorium i granice Polski i na Kresach, i na Pomorzu, i przy zaślubinach z morzem i tak dalej, i tak dalej, i tak czyli dalej. Czyli historia rodzinna przekazywana przez lata i byłeś już od dziecka nią nasiąknięty. No w jakiś sposób ona była obecna i ja nagle, konfrontując się z tymi wszystkimi dziełami, które się odnoszą do różnych momentów, takich momentów klisz też, jakichś rozmaitych scen batalistycznych i tak dalej, i tak dalej, no gdzieś czułem, że to nie jest historia abstrakcyjna, że to jest historia również i mojego pokolenia, i tych pokoleń poprzednich, więc czułem się w środku tego wszystkiego i to mi pomogło na pewno. Jednocześnie oczywiście rozmawiamy o wystawie, która jest wystawą sztuki. W związku z tym do tej opowieści, którą już zaznaczyliśmy, historycznej, należało znaleźć prace, które narracje, zresztą od razu powiem, że narracja tej wystawy jest niesamowita. Zachęcam do tego, aby się na tą wystawę wybrać i podążyć tym tropem, który Piotr sobie wymyślił, bo jest on bardzo, myślę, oryginalny. Więc powiedz jeszcze, zanim opowiemy o samej wystawie, jak to tam zostało poukładane i na czym ta twoja narracja i ten pomysł wyprzedzenia nieco faktów i zaczęcia wcześniej, albo może współcześnie, jeżeli pomyślimy o Ukleńskim. Do tego za chwilę dojdziemy, ale powiedz o samym procesie szukania, tego, jak mógłbyś te myśli zwizualizować. Czego szukałeś także w magazynach Muzeum Narodowego? Przede wszystkim szukałem obrazów wojny, pierwszej wojny, ponieważ ona jest w zasadzie niewyobrażona w polskiej pamięci zbiorowej i ona jest zarysowana tylko i wyłącznie przez sztukę legionową. Bardzo jednoznacznie, jednowymiarowo. A mnie ciekawiło to, w jaki sposób wojna jest przedstawiana, wojna, która jest nieoczywista i która dotyczy milionów ludzi, a nie tylko kilkudziesięciu tysięcy legionistów i kolejnych tysięcy, którzy z nimi sympatyzują, a nie wszyscy sympatyzowali. I to był jakby taki pierwszy kierunek. Drugi to było to, żeby pokazać i uzmysłowić życie, śmierć, no takie rzeczy, które były graniczne w tamtym czasie i które mają swoje przedstawienia wizualne. A trzecie, bardzo istotne, to to, w jaki sposób ta niepodległość jest świętowana, obchodzona i co z niej wynika w sztuce. Bo oczywiście to jest wystawa sztuki, w związku z tym to jest wystawa bardziej emocji, rozmaitych konstatacji, refleksji, a nie dokumentów i jakichś takich artefaktów, które by poświadczały, że było właśnie dokładnie tak, jak było. Było strasznie dużo rzeczy wówczas, nie pomieściłoby je Muzeum Narodowe zapewne, tym bardziej, że rzecz nie kończy się na Wielkiej Wojnie, ale trwa dalej, bo wojna na naszych ziemiach toczy się jeszcze przez kilka długich lat. Więc tu mi zależało na tym, żeby znaleźć takie klucze emocjonalne i tak naprawdę poszukiwałem prac, które te emocje przenoszą. I bezsprzecznie udało ci się znaleźć taki klucz już na samym początku wystawy. Z wielkim smutkiem stwierdziłam, że wiele osób, które nie poświęciły czasu na to, aby obejrzeć wystawę, zatrzymały się właściwie na wejściu. Wchodzimy na wystawę i widzimy pomnik, na którym jest Józef Piłsudski, zafrasowany, ale on patrzy na to, co trzeba zobaczyć już wchodząc do muzeum, czyli wchodząc do tej strefy biletowanej, czyli dwie prace Piotra Ukleńskiego. Tak naprawdę to jest jedna praca Piotra Ukleńskiego, instalacja, tak trzeba to chyba nazwać, która składa się z dwóch wielkich fotografii i napisu złożonego tak, jak się kiedyś składało napisy na akademiach w szkole, czyli ze styropianu na deskach, tylko te litery są ogromne, która powtarza tytuł wystawy, Krzycząc Polska, a flankują fotografie, które Piotr zrobił w zeszłym roku na Marszu Niepodległości. Przyjechał specjalnie z Nowego Jorku, przyleciał do Warszawy, żeby zrobić serię zdjęć, które dokumentują no te krzyczenie podczas marszu, tak? Stąd krzycząc Polska, ze słowackiego wzięty cytat, tutaj Piotr wygrał w taki sposób. I to jest taki sposób, no, działający na emocje, o czym już powiedziałeś, że szukałeś właśnie takich prac. Czerwone od wybuchających petard prawdopodobnie powietrze, no już taki wieczór, postaci tych uczestników marszu. Zresztą samo Muzeum Narodowe jest w tym miejscu, które naturalnie też wpisuje się, prawda, w ten przemarsz, który relacjonowany jest potem przez media i pewnie też frapuje wiele osób, czy to jest najlepszy sposób świętowania tego radosnego dnia. W każdym razie udało się skonfrontować tutaj dwie sytuacje. Z jednej strony odniesienie bezpośrednio do takiego naszego marszałka, a z drugiej strony to, co nie każdy chciałby nazywać swoim przeżyciem niepodległości. Te emocje wywołałeś celowo, jak rozumiem. Tak. Wiedziałem, że Piotr Ukleński, który jest artystą bardzo poważnym, mimo tego, że w takim potocznym, medialnym obiegu może wyglądać na jakieś takie enfant terrible sceny artystyczne, ale on bardzo poważnie mierzy się z reprezentacją polskości. Zrobił szereg prac bardzo znanych, które znajdują się w kolekcjach muzealnych, które tego właśnie dotyczą. I myślę, że on zrobił taką bardzo ciekawą interwencję w tę wystawę, bo zaprosiłem dwóch artystów żyjących, żeby właśnie zainterweniowali wystawę, bo tak jak 100 lat temu to krzycząc Polska było bardzo aktualne, bo raz krzyczało się Polska, bo ta Polska miała być, ale też krzycząc Polska, tak jak u słowackiego, to znaczy bez dodania tego, ale jaka ta Polska ma być. I te krzyki, ten krzyk o Polskę rozbrzmiewał bardzo długo, w latach 20. To były ogromne spory polityczne, zamordowano pierwszego prezydenta, też w tym krzyku właśnie, tak? W tym, że tej Polski było ciągle za mało, że ona nie była taka, jaką by ludzie chcieli, jaką sobie wymyślili, wyobrazili. I wydaje mi się, że mamy do czynienia z bardzo podobnym fenomenem dzisiaj, więc Piotr tego dotknął, myślę, bardzo czułym termometrem czy barometrem. To znaczy, no, znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której ta Polska nie jest taka, jaka miałaby być w wyobrażeniu bardzo różnych ludzi i oni wzięli ten Marsz Niepodległości w zasadzie w całości i co roku, chyba w tym roku również, będą szli krzycząc Polska. Za chwilę wejdziemy na wystawę. Wcześniej zrobimy przerwę na piosenkę. Młodzi ludzie z duetu Orzeł i Reszka. Zdrowie to inaczej, bo taki kaprys mam, będę się tłumaczyć, nie będę jeńców brać. to duet Orzeł i Reszka, a w naszym studiu dr Piotr Rybson, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, jednocześnie kurator wystawy Krzycząc Polska Niepodległa 1918. To jest wystawa, na którą zapraszamy. Wystawa, która została przez Piotra ułożona i wymyślona. No właśnie, więc kiedy już weszliśmy na wystawy i przeszliśmy obok i marszałka na pomniku i jednocześnie tej interwencji, jak nazywasz pracę Piotra Uklańskiego, no to jeszcze jedna rzecz, tak w cudzysłowie nowsza, nas czeka, zanim już wejdziemy do tych sal, w których narracja układa się według twojego klucza. No, mamy tam pracę Przemka Trusta-Truścińskiego, chyba o to ci chodzi. Tak, o to mi chodzi, tak. Który jest drugim z artystów średniego pokolenia, żyjących, którzy biorą... I średniego pokolenia, Przemek, Boże, to wszystko tak leci szybko. No tak mi się wydaje, że już awansował do średniego pokolenia i on z kolei... wydam się bardzo takim na miejscu artystą, jeśli chodzi o danie głosu na te tematy, bo jego zajmuje i wojna, i tożsamość, i bohater, i robił to na różne sposoby w ilustracjach, w komiksach i tak dalej, i tak dalej, posługując się takim rodzajem mashupu. I ten mashup wydaje mi się czymś bardzo adekwatnym do takich wyobrażeń potocznych dzisiaj, gdzie się wszystko ze wszystkim miesza, uzbrojenie z drugiej wojny, z Cepelinem z pierwszej wojny, jeździec kawaleryjski, ale trochę wygląda jak cyberpunk, narracja, powieść czy animacja. Bardzo mi zależało na takich głosach właśnie żywych, które przenoszą te kwestie, bardzo trudne do przeniesienia. To nie jest łatwe zmierzyć się z niepodległością, stuleciem niepodległości i tak dalej. No tak, jak zaczęłam naszą rozmowę, to może być deprymujące, naprawdę. No jeśli chodzi o współczesność, to na pewno gdyby z samych prac współczesnych chcieć robić taką wystawę, to byłoby zupełnie inne wyzwanie i pewnie znacznie trudniejsze. Natomiast ten język Przemka Trusta-Truścińskiego tutaj bardzo, myślę, dobrze zagrał, dobrze przemówił. Mam nadzieję, że komunikuje też na wystawę do trochę innej grupy widzów, która mogłaby być zniechęcona samymi marszałkami, kasztankami, ułanami i tak dalej, i tak dalej. Ale od razu trzeba powiedzieć, że także ta grupa zostanie nasycona. Myślę, że w taki sposób troszeczkę przebiegły to wymyśliłeś, że na samym końcu wystawy można się nasycić marszałkiem rzeczywiście i nie zabraknie tych przedstawień. Natomiast samej wystawy oczywiście w całości nie opowiemy teraz, bo to jest zaproszenie do Muzeum Narodowego w Warszawie. Interesujący jest sposób, w jaki ją wymyśliłeś, czyli po pierwsze to, o czym już wspomniałeś, ten zapas czasowy, że postanowiłeś zacząć tak naprawdę wcześniej, zanim zaczniesz o tej niepodległości opowiadać. No i zacząć wcześniej też używając takich wyobrażeń nieoczywistych wcale, bo mówiłeś o poszukiwaniu obrazu na przykład z I wojny światowej, wtedy nazywanej Wielką Wojną po prostu, ale no, nie tylko wojennych, batalistycznych rzeczy szukałeś i nie tylko takie znalazłeś. Koniecznie musisz powiedzieć o tym, co odnalazłeś w archiwach, w sensie w magazynach muzeum i o pracy, która pokazywana jest po raz pierwszy w ogóle. Tych prac jest kilka tak naprawdę. Tam jest w zasadzie cała seria prac, które są pokazywane, których inaczej współczesny widz nigdy nie widział. Ani w oryginale, ani w reprodukcjach. Niektóre z nich wydobyliśmy z magazynów i one były pokazane ostatni raz 100 lat temu. A niektóre być może nigdy nie były pokazane. I to z jednej strony są sceny takiego horroru wojny, pobojowisk, pełnych jakichś duchów, zwidów, mar. Z drugiej strony niesamowity obraz zatytułowany Uchodźcy Jana Rembowskiego, który on namalował w 1915 roku, więc wówczas, kiedy się zaczęły tak naprawdę jakieś takie wielkie ucieczki ludów na naszych ziemiach z lewa na prawo, uciekających przed kolejnymi frontami. Bardzo poruszający obraz, ostatni raz pokazany w Zachęcie w 1923 roku i po prostu on gdzieś tam sobie wędrował po różnych magazynach, w końcu znalazł się w Muzeum Narodowym i rok konserwatorzy go reperowali, ale też zupełnie niesamowita futurystyczna szarża ułańska, którą namalował Jerzy Hulewicz. W zasadzie w polskiej sztuce w ogóle nie ma tego typu rzeczy. To znaczy, że futuryzm, jeżeli w ogóle jest, to on jest zupełnie inny. A tu mamy taki klasyczny futuryzm jakby w wydaniu włoskim, gdzie samą dynamizmem, nowoczesną stylistyką i kompozycją od ułani szarżują, projektując profil marszałka Piłsudskiego na lancach. Pokazuje też cykl grafik pogromów ludności żydowskiej na kresach której to ludności najgorzej się dostawało w zasadzie w czasie pierwszej wojny i po niej, ponieważ to była jedyna grupa społeczna, która nie miała własnej armii. Wszyscy tam jakieś armie, albo przynajmniej partyzantki mieli, wszystkie grupy etniczne. Więc tutaj cykl grafik Abla Pana pokazuje okropne położenie tej ludności w świecie, w którym przestały panować jakiekolwiek reguły. Rozpadły się imperia i hulają rozmaite wojska, a także jakieś rozmaite uzbrojone bandy, bo jest to czas niezwykle niespokojny. No i też bardzo polecam widzom, żeby weszli do lasu, ponieważ... To jest moja ulubiona część tej opowieści. Chciałem, żeby tam była pewna niespodzianka, ale niespodzianka nie do końca wymyślona przeze mnie, tylko okazało się, że to, co robili artyści na froncie, artystów na froncie było mnóstwo, w legionach zwłaszcza. No to oprócz rysowania kolegów, rysowania ziemianek, jakichś scen rodzajowych i tak dalej, to najczęściej rysowali drzewa. I to można dobrze pojąć, zwłaszcza poszedłszy na wystawę, bo co robi facet, który wychodzi z okopu i oddala się po strzale, gdzieś jest lasek, zagajnik, tam stoi drzewo, to drzewo jest nadpalone, nadłamane, albo stoi jeszcze zdrowe. Ono od razu do niego mówi, krzyż, prawda? Tak. Przy nim krzyż, przed chwilą tam być może ktoś leżał i strzelał pod tym drzewem, bo było schronieniem, teraz jest schronieniem dla zmarłych, więc to jest niezwykle nośny, mocny temat, także towarzyszą wyobrażeniom żywych, portretom realnych uczestników tych wydarzeń, właśnie różne samotne drzewa i ich grupki. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Nie chcę więcej zdradzać. Zresztą nawet nie mamy czasu na to, żeby więcej opowiadać w tym momencie. Ale wystawa jest czynna długo. Przypomnisz do kiedy? Pamiętasz, do kiedy wystawa jest otwarta? Do połowy marca. Do połowy marca mamy czas, aby odwiedzać Muzeum Narodowe w Warszawie, krzycząc Polska Niepodległa 1918. To jest ta propozycja. No, po prostu zwracając się do ludzi, którzy chodzą na wystawy po to, aby je obejrzeć, a dopiero potem zinterpretować, czy też podzielić się swoimi przeżyciami. Kierujemy te propozycje. A też masz takie wrażenie, że dużo dookoła nas jest tych wszystkich rzeczy wiążących się z niepodległością, że jak gdyby wręcz na akord trochę trwa ta produkcja tego typu wystaw. Mam nadzieję, że część z nich chociaż jest tak dobra jak wasza propozycja w Muzeum Narodowym. Dziękuję bardzo. Piotr Rybson był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. A namiary na muzeum na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tęskno, nagranie zatytułowane Mapa, nowa płyta, a właściwie debiutancka płyta zespołu Tęskno, Tęskno Mi. Mi to tytuł płyty, no ale tak już to się ładnie składa, nadchodzi 9 listopada. To teraz wybierzemy się do teatru. W wielu teatrach w całej Polsce w ten weekend panował będzie nieco bardziej refleksyjny niż zazwyczaj klimat, to oczywiście w związku z czwartkowym świętem. Teatr Polski w Poznaniu przez cały weekend zaprasza na czytanie performatywne tekstu Ingi i Wasiów zatytułowanego Umarł mi, napisanego po śmierci ojca pisarki. Czyta Barbara Prokopowicz, a reżyseruje Barbara Krasińska. Tymczasem Teatr Polski w Warszawie jutro wieczorem zaprasza na specjalny wieczór zatytułowany Szli krzycząc Polska. Dokumentalno-poetycki montaż, w którym niemal cały zespół tej sceny opowie widzom o naszej niepodległości tekstami pisarzy i publicystów od Stefana Żeromskiego przez Marię Dąbrowską, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego aż po Adama Michnika. Autorem tego kolażu jest Janusz Majcherek, a reżyserują Ewa Makomaska i Maksymilian Rogacki. Jeśli jednak mamy ochotę na coś bliższego ciału, to można znaleźć i taki spektakl. Spektakl o jodze, o kobiecości, o kobiecym ciele. Malina to spotkanie grupy przede wszystkim artystek. Zafascynowanej jogą oraz śpiewem tradycyjnym aktorki Marty Malikowskiej, która reżyseruje spektakl. Jak przekraczam próg takiej sali jogicznej, to zostawiam też wszystkie domy, problemy, pracę i to jest taka moja godzina na to, żeby wejść trochę głębiej w swoje ciało, wyciszyć się. Antropolożki, śpiewaczki, znawczyni, propagatorki muzyki ludowej Maniuchy Bikont oraz Agaty Sinarskiej, performerki, choreografki i joginki. A autorką tekstu i dramaturgii tego spektaklu jest Anka Herbut. Punktem wyjścia do tego projektu była postać i działalność Maliny Michalskiej, aktorki, tancerki, ale też prekursorki jogi w Polsce i pierwszej kobiety, która założyła szkołę jogi w Polsce. Ciekawe wydało nam się też to, że w czasie, w którym właściwie mężczyźni byli osobami, które to pole jogi gdzieś zagarnęły, można powiedzieć, dla siebie, czy dla swoich praktyk, którymi się dzielili jakby z innymi ludźmi, to Malina była tą osobą, która jako pierwsza właściwie uwierzyła, czy miała siłę na tyle, żeby tą jogę praktykować i uczyć jogi samodzielnie, co się wtedy jeszcze w Polsce jakby nie zdarzało. I ta jej determinacja wydała nam się jakoś bardzo ciekawa. Próbujemy spojrzeć na to bardziej całościowo, czyli co gdyby jednak ta joga, gdyby spojrzeć na nią jako na praktykę, która ma większą siłę sprawczą, która nie tylko działa na nasze ciało, ale działa też na ciało społeczne czy ciało polityczne. Malina dziś i jutro w Instytucie Teatralnym, a widzowie i widzki przed wejściem na spektakl zostaną poproszeni o zdjęcie butów, jak na jogowy spektakl przystało. To Jan Niebudek. Jego propozycje także opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam dzisiaj widać Radiowy Dom Kultury. Tytuł naszego artykułu to Krzycząc Polska. I put them in the same room to see if they would talk. I changed up the ending to make it not so dark. I took I'm